NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u weer luistert naar een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur ouderen die wekenlang niet gedoucht worden, en dan moet er ook nog extra bezuinigd worden. Volgens 250 zorgorganisaties gaan die bezuinigingen veel te snel. En zo horen we hoe groot de zorgen zijn bij het personeel. En de foto van een moeder en dochtertje in de woestijn van Libië gaat via veel media de wereld rond en voedt de kritiek op de migratiedeal die Europa met buurland Tunesië sloot. Nu eerst het NOS-journaal met Robert Baltus. Bergingsbedrijven zijn aan boord geweest van het brandende vrachtschip bij Terschelling. Eerder kon dat nog niet, omdat de brand nog te hevig was. De bergers hebben een sleepverbinding kunnen maken, meldt de kustwacht. De brand woedt nog steeds aan boord van de Fremantle Highway. De brand neemt wel steeds verder in intensiteit af. Ook wordt er ook minder. Het schip ligt inmiddels iets noordelijker van Terschelling. De politie doet onderzoek naar de voetbalrellen van gisteravond in Enschede. Na de wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby zochten supporters van de twee clubs de confrontatie met elkaar. Een Zweedse supporter zou van de tribune zijn gevallen en gewond zijn geraakt. Ook buiten het stadion was het lange tijd onrustig. Voor de binnenstad was uit voorzorg een noodbevel afgekondigd. Alle horeca moest eerder dicht. Bewoners zijn er niet over te spreken. Ik heb zoiets van, de mensen die moeten zich gewoon normaal kunnen gedragen. En daar heeft een café of iets, een uitgaans iets, niks mee te maken, vind ik. Dus ik vind het eigenlijk een schande. 10 mensen zijn opgepakt na de rellen in Enschede. Het is nog niet duidelijk of er bij de return volgende week in Zweden wel Twente supporters welkom zijn. Oud-NPO-directeur Frans Klein wordt de nieuwe directeur televisie bij Talpa Network. Daar wordt hij verantwoordelijk voor de zenders SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9. Klein vertrok bij de NPO vanwege het onderzoek naar sociale veiligheid bij de publieke omroep. Als VARA-directeur was Klein jarenlang verantwoordelijk voor de werkomstandigheden bij de Wereld Draait Door. De bosbranden in Griekenland zijn na bijna 2 weken allemaal onder controle of geblust. Dat zegt de minister voor Burgerbescherming. Dat geldt ook voor het eiland Rhodos. 5 mensen kwamen om bij de bosbranden. En oud-profvoetballer Mendes da Silva is tot 7 jaar cel veroordeeld vanwege de handel in cocaïne. Hij was betrokken bij de invoer van 2 partijen drugs van bijna 180 kilo. Ook bereidde hij de invoer van een nog derde partij voor, van ruim 1300 kilo cocaïne. Justitie gaat de maker van een nep pornofilm met het gezicht van Welmoed Seidsma vervolgen. De man van 39 deed dat met deepfake-technologie. Seidsma maakte er vorig jaar een documentaire-serie over. Het OM verdenkt de man van het maken en verspreiden van de nep-porno-video zonder dat er daarbij toestemming is gevraagd aan de WNL-presentatrice, Wilmut Seidsma. Het is nog niet bekend wanneer de zaak behandeld gaat worden door de rechtbank. De organisatie van het Rotterdamse zomercarnaval is geschrokken van de reacties op het verbod om vulgair te dansen. Maar toch worden de regels dit jaar nog niet aangepast. Volgens de organisatie zijn er meerdere klachten binnengekomen over aanstootgevend dansen tijdens het evenement. Daarom mag dat tijdens deze editie vandaag en morgen niet meer. Het verbod schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Ik vind het verschrikkelijk. We mogen toch eigenlijk allemaal doen wat we zelf willen. We leven in een land waar iedereen mag doen wat hij wil, toch? Moeten we alles door de maatschappij laten bepalen? Ik vind van niet. En dan ook nog met dat idee van, oh, het is een kinderfeest. Ik ben ook gewoon gewend dat mijn familie en al dat soort dingen gewoon hun ass aan het shaken was. Op familiefeesten. Het is helemaal niks raars. De organisatie van het zomercarnaval gaat kijken of vanaf volgend jaar de regels eventueel versoepeld kunnen worden. Het weer vanavond en vannacht zo goed als droog. Soms valt er nog een bui. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. Morgen start de dag droog met af en toe zon. Vanuit het westen trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Maar daarna klaart het weer op. 21 tot 23 graden. Dankjewel Robert. Gaan we naar Jolanda van der Velde bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Er staat bij elkaar zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Ook zit er wat vakantieverkeer op de weg en hier en daar wat ongelukken. Wat meer vertraging door de werkzaamheden op de A73. Dat merk je daardoor op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessum heb je 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 6 kilometer met 40 minuten vertraging. Er waren ook 2 rijstroken dicht. Een vrachtwagen met pech op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Nistelrode en Ravenstein ruim een kwartier oponthoud. En bijna 3 kwartier vertraging op de N57 tot slot van Rotterdam naar Middelburg. Daar rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam over 11 kilometer. Ster. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Hey positieveling, jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er ja, langzaam vaart. Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 6,1 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. NPO Radio 1. NOS NTR. Verpleeghuizen kregen er 6 jaar geleden 2 miljard bij na het manifest van presentator Hugo Borst. Er zijn goede verpleeghuizen, hoor, laat ik dat eerst zeggen. Maar er zijn er ook te veel die niet goed zijn. En daar worden ouderen, afhankelijke ouderen, verwaarloosd. Ze leiden een monotoon bestaan. Misschien is zelfs de basiszorg ook wel niet goed. Maar de situatie in veel instellingen is nog verre van rooskleurig. Marco Geitenbeek. Nieuws & Co. Ruim 250 ouderenzorgorganisaties stappen zelfs naar de rechter om af te dwingen dat ze hogere tarieven krijgen voor de zorg die ze leveren. Anders moeten ze vanaf volgend jaar diensten gaan schrappen, zeggen ze. En dat terwijl op veel plekken zorgmedewerkers al grote moeite hebben om ouderen goed te verzorgen. Economieredacteur Anna Pruijs sprak met tientallen zorgmedewerkers bij ouderenzorginstellingen door het hele land. En ze deden dat anoniem, zodat ze vrijuit konden spreken. Ja, Anna, welk beeld komt naar voren uit die gesprekken? Ja, het zal je vast niet verbazen dat de werkdruk torenhoog is. Dus zorgmedewerkers vertellen dat de afgelopen jaren er al diensten zijn wegbezuinigd. Dus dat ze bijvoorbeeld een paar jaar geleden nog met 3 mensen op een groep ouderen stonden en nu met 2. En het lukt nu nog met keihard werken om bijvoorbeeld al die ouderen uit bed te halen en te douchen. Maar als er dan een zieke is, dan valt dat kaartenhuis eigenlijk in elkaar. En dan zie je gewoon dat ouderen bijvoorbeeld niet meer voor de lunch uit bed gehaald kunnen worden. Of dat ze niet gedoucht kunnen worden. En dat kan soms dagen zijn. Maar ik hoorde dus ook iemand van weken spreken. Hmm. Geen douche, maar wel, ze worden wel gewassen, neem ik aan, toch, die mensen? Ja, dat gebeurt wel. Maar ook daarover vertellen ze dat dan een washandje even snel langs de oksels en de ene delen is. En dat ze zelf ook niet echt het gevoel hebben dat die ouderen nou echt goed worden gewassen. En ik hoorde een heel schrijnend verhaal van een zorgmedewerkster die vertelde dat bij haar in de instelling bezuinigd is op de was. Dus zij mag niet meer met een washandje met wat water wassen, maar moet dat doen met een wegwerpdoekje met crème. Dat is wel wordt veel meer gedaan in de zorg. Mm-hmm. Maar bij haar was het dan dag na dag werd die crème op die ouderen gesmeerd. En dat ze ook echt wel zag aan die ouderen dat ze dat niet heel prettig vonden. Maar dat ze ook niet echt meer zoveel kracht hadden om daar tegen te protesteren. Dat daar echt pijn deed dat ze dat niet meer mocht doen. Ja. Dan wordt er in verpleeghuizen ook veel medicatie uitgedeeld. Gaat dat wel goed? Ja, er worden geen landelijke cijfers over bijgehouden. Maar wat ik hoor van de medewerkers die ik spreek, niet allemaal, maar wel meerdere, is dat het daar niet beter mee gaat. En dat komt dan ook doordat er veel flexwerkers zijn. Ja, die hebben niet altijd tijd om die zorgplannen door te lezen. Kennen niet altijd de ouderen die ze verzorgen. Dus dan ontstaan er gewoon sneller fouten. En ik vond ook opmerkelijk dat ik toch van meerdere zorgmedewerkers hoorde dat ook de wondzorg in hun ogen verslechtert. Mm-hmm. Dan hoorde ik van meerdere mensen dat ze verbanden of gaasjes hadden aangelegd. En dat ze bij een oudere en dat dan een paar dagen later ze die ouderen weer gingen verzorgen en hun eigen gaasjes en verbanden weer aantroffen. Dat zijn niet ververst. Die waren niet ververst en dat moet natuurlijk eigenlijk wel dagelijks. Dus dat noem ik wel schrijnend. Ja, dat zijn schrijnende verhalen. De zorgbestuurders die maken zich ook grote zorgen. En verslaggever Jeroen Schutteijzer die ging langs bij een van hen, Roelie Mossel. En die spreekt namens de ouderenzorgorganisaties in het noorden van het land. De nood is echt vanaf 1 januari 2024 echt hoog. He, wij worden dan echt geconfronteerd met kortingen. Als het gaat over een organisatie als de onze bijvoorbeeld, dan heb je het over 3 miljoen wat je moet zien weg te werken. En wat dreigt er dan te gebeuren? Nou ja, dat geldt eigenlijk voor onze hele sector. Hè? Van dan zal er gereorganiseerd moeten gaan worden. Schrappen van een aantal mensen bedoelt u? 70% van onze kosten geven wij uit aan salarissen van medewerkers. Hè? Dus als jij 3 miljoen moet wegwerken, dan zal een deel daarvan ook absoluut het effect hebben op medewerkers. En wat gaan de bewoners ervan merken? Wij horen voorbeelden van bewoners die minder worden gewassen, dagbesteding die geschrapt wordt, mensen in bed laten liggen. Die voorbeelden ken ik. Ik hoor ze hier in het noorden van het land nog niet. Ik hoor ze vooral vanuit de ernstige schaarste die er al in het westen van het land is. En daar zouden we eigenlijk met elkaar als inwoners van dit land wat moeten vinden. Van wat zouden we, vinden wij nu de standaard waar onze sector aan moet voldoen? Ja, want u schreef onlangs een column en daar stond als kop boven: wie maakt zich nou eigenlijk druk om de ouderenzorg? Met ouderdom worden we allemaal geconfronteerd. Je ouders of je opa en oma, het gaat ons allemaal aan. En ik zou het heel fijn vinden als iedereen hier in Nederland zich druk zou gaan maken over de ouderenzorg. Want dit kan niet het probleem alleen maar van de professionals in de ouderenzorg zijn. Vindt u dat raar dat er zo weinig aandacht voor is? Het gaat nu over stikstof, klimaat. Er zijn heel veel crisissen in Nederland. En ik denk ook echt dat er een crisis gaande is in de zorg. En daar zullen we het met elkaar over moeten hebben. Kijk, er wordt hier gesjoeld. WK voetbal kijken, dat kan natuurlijk ook. Dat is allemaal dagbesteding. Een spelletje spelen, wandelen, buiten samen in de tuin zitten. Daphne Nobels, u bent verpleegkundige. Dreigen dit soort leuke dingen te sneuvelen straks? Ik ben bang van wel. Dat we straks wel de basiszorg nog kunnen leveren. Wassen, aankleden, maar dat we de dingen waar het om gaat, dat we dat niet meer kunnen doen. Komt u wel eens voor keuzes te staan? Ja, zeker. Welke dingen doe ik wel en welke dingen doe ik niet? En ik geef dan wel alle medicijnen. En ik zorg ervoor dat samen met mijn collega's dat iedereen gewassen en aangekleed wordt. En dat er eten en drinken is. Maar dan hebben we misschien geen tijd om even gezellig met de mensen samen aan tafel te zitten, een kopje koffie te drinken. Maar dat is nou juist de show, hè? Mijn dag maakt leuk dat ik iets leuks heb gedaan, leuk gesprek heb gehad, dat er visite is geweest of dat ik lekker naar buiten ben geweest. Dat maakt mijn dag. En dat is voor oude mensen precies hetzelfde die bij ons wonen. Die vinden het ook fijn om een zinvolle dagbesteding te hebben. Dat ze er nog toe doen. Natuurlijk is het belangrijk dat we kwaliteit leveren. Maar het gaat om het welzijn van de mensen. Daar gaat het om. Je wil graag dat mensen een fijne dag hebben. En dat je een glimlach krijgt omdat je samen iets leuks hebt gedaan. En dat ze, als je naar huis gaat, zeggen: dag zuster, het was leuk vandaag. En niet dat ze zeggen: dag zuster, ik heb u vandaag bijna niet gezien, want u was alleen maar aan het rennen en vliegen. Dat maakt mij niet gelukkig. Nee, wat doet dat met u? Nou, mijn leukste dag is als ik wel van een bewoner in ieder geval een glimlach heb gehad. En als ik de hele dag aan het rennen en vliegen ben geweest, ben ik vooral heel erg moe. Het doet u wel wat, hè? Ja, het doet me echt wat. Ik werk 40 jaar in de zorg. Ik heb me nog nooit zo'n zorgen gemaakt als nu. Nu denk ik echt van, nou, dit komt echt niet goed. Dat was Daphne Nobels, verpleegkundige in de ouderenzorg. Ja, dat zijn duidelijke woorden. Het komt echt niet goed, zegt zij. Het stemt totaal niet tot optimisme dat het nu al niet goed gaat en dat de zorgen over de toekomst er ook zijn. Wat betekent dit nou voor de toekomst van de ouderenzorg? Ja, we staan eigenlijk als samenleving voor een groot dilemma. Dat hoorde je de zorgbestuurder ook al zeggen. Want de komende jaren komen er ontzettend veel ouderen bij. Nu zijn er ongeveer 78.000 80-plussers in Nederland. En in 2050 zijn dat er naar schatting 2 miljoen. Ja, en iedereen is het erover eens in de sector. Die kunnen we niet allemaal in verpleeghuizen verzorgen. Dat kunnen we niet betalen, maar er is ook geen personeel voor. Dus er moet iets gebeuren. Er moet een omslag komen dat ouderen langer thuis blijven wonen. En meer verzorgd worden door familie en vrienden. En dat is, hier zie je al de eerste tekenen daarvan, dat er dus ook wat bezuinigd wordt daarom op die tarieven. Maar ja, de vraag is wel hoe we dit met z'n allen gaan doen de komende jaren. Dat is een grote opgave. Ja, en een grote vraag. En ondertussen wordt daar elke dag de best mogelijke zorg geleverd voor de ouderen die wel in die verzorgingshuizen of verpleeghuizen zitten. Wat vinden zij ervan dat die werkdruk de komende jaren waarschijnlijk alleen maar hoger wordt en dat ze wel elke dag nog die zorg zo goed mogelijk proberen te leveren? Ja, als ik ze daar naar vroeg, dan hoorde ik vooral veel gezucht. Maar goed, ook positieve noten dat veel zorgmedewerkers nog altijd zeggen, het is een prachtig beroep. Veel gehoord was, er hoeft maar één ouder te zijn op een dag die jou herkent, omdat je daar elke ochtend staat. En dan is je dag ook alweer goed. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook veel zorgmedewerkers die het echt heel zwaar vinden en ook wel nadenken om een andere baan te vinden. En wat ik ook veel hoorde is, heel veel beroepen zijn natuurlijk nu aan het staken om meer geld te krijgen. Ja, dat kunnen ze niet in de ouderenzorg, nee. Want ja, dan zitten er allemaal mensen in hun kamertje te wachten op zorg die niet komt. Ja, duidelijk. Dank Anna Pruijs van de Economieredactie. Gaan we naar de ANWB, naar Jolanda van der Velde. Waar staat het vast? Het staat vooral nog vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer met ruim 40 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. Het Openbaar Ministerie heeft uit voorzorg beslag gelegd op een hotel en huizen van de ondernemende broers Azimi uit het Zeeuwse Aardenburg. De broers, die regelmatig in realityprogramma's te zien zijn, worden verdacht van valsheid in geschriften. Een van de broers noemt het bij Omroep Zeeland onzin. Als jij in Nederland je hoofd boven het maaiveld steekt, word je al afgehakt. Voor mij is de mate vol. Genoeg is genoeg. Ruzie tussen het stadsbestuur van Parijs en de beroemde boekhandelaren langs de Seine. Die moeten volgende zomer plaatsmaken, want de opening van de Olympische Spelen zal voor het eerst niet in een stadion zijn, maar in de binnenstad. De boekverkopers zijn boos. We zijn een symbool voor Parijs. We staan hier al 450 jaar, zegt een van hen. En vanwege het slechte weer is het druk bij indoor sport- en speelplekken. Het AD sprak met verschillende ondernemers, zoals het grootste indoor speelcentrum van Amersfoort, Superfun. De eigenaar zegt dat het barstensvol zit met gillende en spelende kinderen. Volgens de krant kunnen ouders die met de handen in het haar zitten beter van tevoren even bellen om zeker te zijn van een plekje. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En dan gaan we naar Frankrijk. De zesde etappe van de Tour de France Femme met nog een kilometer of 10, 11 te gaan. En nog steeds een kopgroepje van 3. Komt het peloton daar al dichterbij, Gio Lippens? Ja, ze komen wel dichterbij. Maar als ze het gaan redden, ja, ik denk het eigenlijk wel. Als ze in dit tempo tenminste blijven doorrijden. We zien nu Corinne Lebecki. Dat is een Amerikaanse die zelf ook heel erg rap is. Rijdt in de ploeg van Marianne Vos. Is gevallen in deze Tour en heeft daarom de linker elleboog in het verband. Maar zij heeft ook eventjes een kopbeurtje meegedraaid. We zien trouwens ook dat de ploeg van Little Trek zich met die achtervolging gaat bemoeien. Die hebben een hele goede sprinter. Voormalig wereldkampioene Elisa Balsamo. Samo. Dan hebben we natuurlijk DSM, de Nederlandse formatie, met Charlotte Kool. En UAE, dat is de ploeg van de Arabische Emiraten. Die hebben ook nog een hele rappe dame daarbij, Chiara Consonni. En ze proberen dat gat dicht te rijden. Het is inmiddels onder de minuut, 41 seconden, met nog 10,5 kilometer. En die Emma Norsgaard, Skalniak, de Poolse en Alonso, de Spaanse. Ja, die kunnen rijden wat ze willen, maar tegen een ontketend peloton zullen zij niet opgewassen zijn. We zagen zojuist trouwens ook een val van een Nederlander. Die toch aan een opvallende Tour bezig is. Een paar keer geprobeerd weg te komen. Toch wel actief in deze Tour. Loes Aardegeest. Zij won begin dit jaar nog de Cadel Evans Great Ocean Race in Australië. Echt een van de openingswedstrijden van het seizoen. En zij kwam ten val. Maar het leek allemaal niet al te erg. Op een gegeven moment kon ze weer op de fiets stappen en weer gaan achtervolgen. Peloton komt nog dichterbij. Al die ploegen werken goed samen. 38 kilometer. Ik denk dat daar op die vlakke aankomst in Blagnac een massasprint onvermijdelijk is. Gio Lippens was dat. Zometeen horen we natuurlijk ook de finish. Een vrouw in gele jurk die op haar buik ligt, met naast haar haar dochtertje van 6. De twee liggen in de Libische woestijn en zijn overleden. Een foto met dat beeld gaat rond op sociale media en voedt de kritiek op de vluchtelingendeal die Europa sloot met Tunesië. Maar Tunesië wijst naar Libië als schuldige. Journalist Fairouz Ben Salah is in Tunesië. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, deze moeder en dochter, wat is het verhaal van hen? Ze hebben een naam. De moeder heet Matiba Dolso en haar dochtertje Marie. Ze was getrouwd met een partner uit Cameroen. Ze kwam zelf uit Ivoorkust. Ze zijn gevonden in een gebied net over de grens met Libië. Daar zitten nog een aantal zwarte migranten vast. Het echtpaar zou elkaar hebben leren kennen in een Cameroenees vluchtelingenkamp in Libië. Ze hebben 4 keer geprobeerd om met de boot de Middellandse Zee naar Europa over te steken. Dat is 4 keer mislukt. En bij een van die pogingen zijn ze door Libische autoriteiten opgepakt en in de gevangenis gezet. Uiteindelijk hebben ze begin juli geprobeerd om de grens met Tunesië over te steken. Dat leek in de tweede instantie te lukken, maar toen zijn ze uiteindelijk toch weer opgepakt en overgebracht naar het woestijngebied. En daar is op een dag raakte Mbengo, haar partner, die raakte uitgeput van de dorst. Toen zei hij tegen zijn partner, ga maar zonder mij verder, want anders dan redden we het alle drie niet. Toen is zij met haar dochtertje doorgegaan en hij is daar achtergebleven. Mm-hmm. En 's avonds alsnog gered door een groep Soedanezen. Ja. En pas later kwam hij achter dat zijn vrouw en dochtertje het niet gered hadden. Ja, want hoe is dat verhaal naar buiten gekomen? Hoe is hij daar achter gekomen? Ja, dat is een heel verhaal. De foto is genomen door Libische autoriteiten. En die hebben de foto doorgespeeld aan een Libische journalist die werkt voor nieuwszender Al Jazeera. Mm-hmm. En toen heeft een Libische organisatie, Refugees in Libya, die heeft uiteindelijk kunnen identiteiten wie de vrouw en het meisje waren. Ja, en zo kwam dat ook weer bij hem, bij de vader terecht. Ja, klopt. Uiteindelijk zijn er eigenlijk al een week lang circuleren beelden op de social media. En die man die heeft ook uiteindelijk een paar dagen geleden heeft hij een foto van zijn vrouw en zijn dochtertje in die staat gevonden op social media en zichzelf gemeld. Ja. Hoe is het met hem nu, met die vader? Hij leeft nog in elk geval. Hij is een crowdfunding actie gestart. En hij hoopt de lichaam van zijn vrouw en dochtertje te kunnen terugvinden. En te begraven in de Ivoorkust. Ja, er klinken meer tragische verhalen van migranten vanuit Tunesië. Dit verhaal, deze foto, gaat dus rond op sociale media. Wat maakt dit los? Ja, echt heel veel. Al ruim 1,5 week denk ik dat je bij wijze van spreken elke dag 3-4 versies van deze foto tegenkomt. Er zijn verschillende artikelen over verschenen. Het tragische is dat dit eigenlijk representatief is voor de uitzichtloosheid van veel zwarte mensen in deze regio. Ja. En bij al die verhalen wijst Tunesië dus naar Libië en dat gebeurt ook andersom. Wat zeggen ze dan? Ja, kijk, nou moet ik zeggen dat gisteren toen zei de Tunesische minister van Binnenlandse Zaken, die zei dat al die foto's getruckeerd waren. Hmm. En dat degenen die bezig waren met het manipuleren van foto's opgepakt zouden worden. En je ziet inderdaad ook vooral via de media dat Libië en Tunesië naar elkaar wijzen. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat Tunesië zegt dat de migranten door de Libische autoriteiten naar het woestijngebied zijn gebracht. En de Libische autoriteiten beweren juist het omgekeerde. Tot nu toe is eigenlijk het verhaal van de Libische autoriteiten, dus dat het gaat om deportaties door de Tunesische autoriteiten, dat verhaal is bevestigd door Franse journalisten. Ja, dus dat is veel aannemelijker dat dat gebeurt. Op dit moment lijkt me dat het meest aannemelijk, inderdaad. Ja. Duidelijk, dank voor dit gesprek, journalist Farouz Ben Salah vanuit Tunesië. Het lijkt het verhaal van The Walking Dead, maar dan met wormpjes in plaats van mensen. Een nematodesoort is na 46.000 jaar uit de permafrost in Siberië gehaald. En het lukte wetenschappers deze microscopisch kleine diertjes weer tot leven te wekken. Verslaggever Mark Robin Visser dook in de wereld van die diertjes, die ook gewoon in onze tuinen voorkomen. En ook in Micropia in Amsterdam. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het best wel een ingewikkelde klus vind om een radioonderwerp te maken over een beestje dat we niet kunnen zien en ook niet kunnen horen. Daarom heb ik besloten om maar eens heel groot te beginnen met Thomas Zwiert bij de levensboom, de Tree of Life, hier in Micropia. En daar zien we dat beestje ergens, hè? Vertel eens. Ja, dit is inderdaad de hele stamboom van al het leven op aarde. En ja, daar ergens verstopt in die stamboom, daar vind je een nematode. Ja, in die stamboom kan je ook, als je takken terugvolgt, kan je zien dat het inderdaad een dier is, maar wel helemaal aan de andere kant van de stamboom dan de mens. Dus het zijn allebei dieren, mensen en nematoden. maar wel heel erg anders. En hebben heel lang geleden een ander evolutionair pad genomen. En die nematoben, ja, daar hangt hier nu een heel groot bord, zodat je toch een beetje kan zien hoe die eruit ziet. Een beetje wormachtig. Wordt ook wel een rondworm genoemd. Heeft dus kennelijk eigenschappen. Wist u dat eigenlijk, dat het zo lang bevroren kon zijn? Ja, nou, er zijn verschillende microben die dat kunnen. Die als de omstandigheden heel erg extreem worden, dat ze zich kunnen beschermen daartegen en in een soort schijndood of overlevingsslaap kunnen komen. Het beerdiertje is er ook eentje van, of een raderdiertje. Tot het nieuws wat ik vandaag ook hoorde, was het raderdiertje degene waarvan we dachten dat die dat het langste kon, namelijk 24.000 jaar. Maar blijkbaar kan deze nematode, die in Siberië is gevonden, in de permafrost, dat nog veel beter. En hebben ze een nieuw wereldrecord gezet, bij ons weten. Ja. En 46.000 jaar in die overlevingsslaap. Dus dat is heel bijzonder, dat dat zo lang is. En ja, ik weet zelf ook niet of dit dan het uiterste is misschien dat ze nog wel veel langer in die slaap kunnen blijven als die onderzoekers ze niet hadden wakker gemaakt. Je hebt ze hier ook, hè? Heb je ze ingevroren ook? Ja, we hebben ze hier inderdaad. We kweken ze als voedsel voor schimmels. Dus we kunnen ze ook zien? We kunnen ze zeker zien. En wat ik dan het beste kan doen, is je even meenemen naar het lab wat wij hebben. Daar zijn namelijk Luke en Corinne. Zij onderhouden het lab. Aha, let's go. Ja, dan komen we achter de schermen van microben. Ja, voor deze keer hoef je geen labjas aan, dat is oké. Maar hier zijn Luke en Corinne. Corinne en Luke hebben wel een labjas aan, hallo. Hallo, goedemiddag. Jullie hebben het laatste nieuws gehoord, Luke? Zeker, ja, ik heb dat vanochtend gelezen op de NOS. En wat dacht je toen? Ja, ik vond het heel bijzonder. Zeker omdat het zo'n oude nematode is die dan nu weer tot leven wordt gewekt. Dat vond ik wel heel gaaf, ja. En nu hoor ik dat jullie ze hier hebben. Jullie kweken ze. Ja, zeker. Wij gebruiken de nematode om ze te laten zien hier in een opstelling in het museum, waar we ze eigenlijk voeren aan een schimmel die de nematode eet. Het is voer? Ja, het is voer. De schimmel die vangt ze met lasso's. Wauw, dat is een hele lenige schimmel. Ja, die kan in hele, hele gekke vormen groeien. Luke, kunnen we ze zien? Want je hebt hier een hele mooie microscoop staan. Ja, ik heb ze hier. Vertel even wat je doet. Nou, ik heb ze nu net onder de microscoop gelegd en nu ga ik er even onderdoor kijken. Wat voor vergroting gebruiken we daarvoor? Dit is een 100 keer vergroting. Wat je ziet is, ja, het lijkt eigenlijk gewoon op hele kleine wormpjes. En ze zijn ook transparant, dus je kan er doorheen kijken. Ze bewegen gewoon heel erg snel en alsof ze een soort van ergens doorheen moeten. Hebben ze een hoofd en een hart en zo? Nee, ze hebben geen hoofd en een hart. Ze zien er echt uit als een soort van staafjes die je ziet. En ze hebben wel één kant die wat puntiger is dan de andere kant. Maar dat is eigenlijk voornamelijk wat je kan zien, ja. Thomas, hoe doen die beestjes dat overleven, zo'n 46.000 jaar? Ze maken een soort suikers aan en die beschermen ze tegen uitdroging en bevriezing. Als water bevriest, dan krijg je een soort een ijsmolecuul. Dat is heel scherp, dat kan van alles kapot gaan aan de celwanden. En uitdroging, ja, dan krimpt ook zo'n cel enorm. Dat kan ook allemaal schade veroorzaken. En die suikers die voorkomen dat eigenlijk. En dat is een heel mooi trucje wat ze hebben ontwikkeld. En wat wij ze niet nadoen. Nou, we gaan nog één keer kijken, Luke. En dan toch met die gedachte van, ze komen overal voor en tegelijkertijd zijn ze ongelooflijk bijzonder. Mm-hmm. Gaat dat allemaal door je heen nu over? Ja, weet je? Ja, eigenlijk uniek. Wat ook wel het bijzondere is eraan, is dat ze dus allemaal een beetje hetzelfde eruit zien als je ernaar kijkt. Maar dat er dus heel veel variatie in zit als je kijkt naar het DNA-niveau. Want ze kunnen op allemaal verschillende plekken overleven. En ze hebben allemaal verschillende manieren om dat te doen. Dus als je echt naar DNA kijkt, zijn ze ongelooflijk divers. We kunnen nog veel meer onderzoeken en weten over dit beestje zeker. Ongelooflijk. En je ziet ze bijna niet. En je hoort ze. Nee, maar ze zijn er wel. Ze zijn er wel en ze zijn heel belangrijk. Ja, klopt. Ja. Verslaggever Mark Robin Visser op zoek naar die nematode, die wormpjes. Gaan wij naar Gio Lippens, want nog 2,5 kilometer tot de finish bij de Tour de France Femme. Hoe gaat het daar? Ja, het wordt toch heel spannend, want we hebben nog steeds twee koploopsters. Eentje is eraf, Sandra Alonso, maar die twee koploopsters, Emma Norsgaard, die sprinter dus uit de ploeg van Annemiek van Vleuten, en die Poolse tijdrijdster Agnieszka Skalniak-Sojka, ja, die houden er toch een enorm tempo op na en die hebben nog steeds 16 seconden voorsprong met nog 2,3 kilometer te gaan. Het is niet veel. Het verschil in meters is zo'n 230 meter. Maar ja, rij het maar even dicht, hè, en dan moet er wel vol gereden worden. We zien daar nu een van de rensters van Little Track daar op kop rijden van het peloton. Daar in het spoor zitten dan alle vrouwen van Jumbo-Visma. Ik zie ook de gele trui van Lotte Kopecky daar vooraan. En dan ben ik benieuwd of ze dat gat nog gaan dichtrijden. Je zou toch zeggen dat het zou moeten kunnen. Het gebeurde een paar dagen geleden ook toen Lorena Wiebes de etappe won. En toen ook nog een koploopster op allerlaatste moment werd ingelopen door dat peloton. De inmiddels zijn we binnen de 2 kilometer. De koploopsters tenminste, de 2. En dan het peloton nu pas bij die 2 kilometer. 12 seconden is de achterstand. Dan kijken we weer naar de vrouwen van Jumbo-Visma. Onder andere Rianne Marcus, de klassementsrijdster. Die gewoon eventjes moet werken voor haar sprintster, voor Marianne Vos. Kijk, dat zou Jonas Vingegaard in de Tour nou ook hebben moeten doen voor Wout van Aert. Toen in een van die etappes dat Wout van Aert de sprint kon gaan winnen. Maar dat Vingegaard geen meter kopwerk deed in de achtervolging. Marcus doet het wel. Wat dat betreft hebben ze blijkbaar een andere norm bij de vrouwen dan bij de mannen. 1,5 kilometer nog. Nu een bocht naar links. We finishen dus vlakbij dat vliegveld. Dat enorme vliegveld van Toulouse. Waar ook vliegtuigen gebouwd worden. En dan zakt de voorsprong alweer na 10 seconden. Zometeen een hele lastige bocht naar rechts. Niet zozeer voor deze twee vrouwen. Die komen daar wel goed doorheen. Kijk, een bocht naar rechts. En dan meteen weer naar links. We zien ook tramrails in het midden. Maar daar komen ze goed overheen. Daar kunnen ze recht overheen rijden. En dan is daar dan de bocht van de laatste kilometer. Laatste kilometer nog voor die twee koploopsters. Met die Poolse Skalniak Sojka die een gebaar maakt. Ach, kijk, ja, en dan zie je dus wat er gebeurt in die chicane. Inderdaad, een valpartij in het peloton. Het halve peloton, dat staat daar in ieder geval met de voeten aan de grond. Ik geloof niet dat de rensters heel ernstig gewond zijn geraakt. De meesten zitten alweer op de fiets. Maar er zullen zeker sprinters bij zijn die nu kansloos zijn in die sprint. En ik zou toch graag willen zien wat daar vooraan gebeurt. Lotte Kopecky zit daar in ieder geval nog heel erg goed. Charlotte Kool zie ik daar ook trouwens zitten. En dan is er een van de vrouwen van Jumbo-Visma die daar probeert weg te rijden. Dat is Anna Henderson, de Engelse. Maar dan moet ze wel dat gat nog even dichtrijden in die laatste 580 kilometer. Ik denk dat het er wel gaat lukken. Hoewel Emma Nosgaard, we weten dat ze heel rap is. Zij zou normaal gesproken in een massasprint ook een goede kans maken. En zij sprint weg en houdt een gaatje over, hoor. En wat ze erachter ook proberen, ze komen er niet bij. Dus krijgen we weer een verrassing hier met een Deense winnares van de etappe. Emma Nosgaard, die tot ieders verrassing deze etappe tot een goed einde brengt. En de sprinter, ja, ze komen gewoon te laat. De sprinters die daar vooraan zaten in het peloton. Of komen ze nu dan toch dichterbij? Hier komt dat hele peloton aangesprint. Marianne Vos naast Lotte Kopecky. Charlotte Kool zit er ook nog bij. Maar het is Emma Nosgaard die als eerste over de streep gaat. Nosgaard wint de sprint. Kool wordt tweede. Kopecky wordt derde. Marianne Vos geloof ik vijfde. Dus ze hebben het weer niet gered. Ze hebben zich weer laten foppen door een kopgroep. Onvoorstelbaar dat het gebeurt in de laatste kans voor de sprinters. Zometeen, ongestelde topsporters. Daar is niet alleen meer aandacht voor, maar ook wetenschappelijk onderzoek. Nog niet veel, maar er zijn nu wel wat resultaten nadat een groep vrouwelijke topsporters is geïnterviewd. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. NPO Radio 1. 6:03, de hoofdpunten van het nieuws met Robert Baltus. Bergers zijn aan boord geweest van de Fremantle Highway. Ze hebben een stevige sleepverbinding gemaakt, waardoor ze meer controle hebben over het autoschip. De brand aan boord is minder hevig, zegt de kustwacht. De temperatuur is sterk gedaald en er is minder rook. Het schip is een paar kilometer noordelijker gesleept en ligt nu tussen de vaarroutes boven Terschelling. Vaals en Utrechtse Heuvelrug, dat zijn de groenste gemeenten van Nederland, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG. 3/4 van het gemeenteoppervlak is daar bedekt met bomen en ander groen. Katwijk en Westland zijn de minst groene gemeenten. De maker van een deepfake pornovideo met het gezicht van presentatrice Welmoet Seidsma wordt vervolgd. Met deepfake technologie kunnen nepvideo's gemaakt worden. Seidsma maakte vorig jaar een documentaire waarin ze op zoek ging naar de maker van de nepvideo. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt. En de toekomst van de homo-ontmoetingsplek staat onder druk. Dat zegt althans een actiegroep die opkomt voor plekken waar mannen anonieme seks met elkaar kunnen hebben in de open lucht. Veel van die plekken bij meren, parkeerplaatsen of parken verdwijnen, stelt de actiegroep, terwijl ze er vaak al tientallen jaren zijn. Dankjewel Robert. Gaan we naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Waar staat het vast? aardig vast rond Rotterdam en Os, maar in totaal staat er nog zo'n 70 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander, ruim een half uur vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A17 Roosendaal Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Daar rijdt het langzaam tussen afrit Brielen en Hellevoetsluis. De vertraging is een kwartier. Dankjewel Jolanda. Is Gerrit Hiemstra aangeschoven voor het weer? Het was best wel ietsje warmer vandaag. Ja, zeker. We zitten in warme lucht. En je kunt ook echt voelen dat het een hoge luchtvochtigheid heeft. Het voelde echt broeierig aan. Ja. Temperatuur zo'n 20 tot 24 graden vandaag. En in die broeierige lucht ontstaan ook een paar buien. Die zijn vooral in het oosten van het land wat actief. En vannacht wordt het daardoor ook niet koud. Want die warme lucht, dan kan de temperatuur gewoon niet veel dalen. Dus we krijgen minimumtemperaturen rond de 16 graden. Ook vannacht is er een enkele bui, maar er zullen ook wat opklaringen zijn. Morgen is het dan een wisselvallige dag. We beginnen 's ochtends met regen of buien in Limburg. Elders in het land is het dan droog. In de middag, vooral in het noorden, het oosten en het zuidoosten, kans op buien. En daarbij kan dan ook onweer voorkomen. We zitten nog steeds dan in die warme en broeierige lucht. Mm-hmm. Temperatuur is van 20 tot 23 graden. Zondag is het iets frisser. Dan wordt het een graad of 20. Op een enkel buitje na is het dan droog en de zon die schijnt ook geregeld. Verder een stevige zuidwestenwind. Aan de kust staat denk ik een windkracht 6. En na het weekend dan blijft het gewoon wisselvallig weer. Er verandert maar heel weinig wat dat betreft. Het blijft ook aan de koele kant. Overdag zo'n 20 graden. Elke dag gaan ze buien, maar ook af en toe wat zon. Nou, van alles wat. Dankjewel, Gerrit. Zeker. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Schaatster Jutta Leerdam werd eind vorig jaar heel flauw tijdens een interview na de gewonnen wereldbekerwedstrijd op de 1000 meter in Calgary. Is dat het ook een beetje, dat die knop om is van... Oh, ik ben flauw. Moet je opvangen? Ik zie helemaal zwarte vlekken. Ja, graag. Ik zie helemaal zwarte vlekken. Ik ga gelijk zo door. Maar komt goed. Ja, later vertelde ze dat die flauwte kwam doordat ze ongesteld was en veel bloed had verloren. De invloed van de menstruatiecyclus op topsporters is onduidelijk. Langzaamaan komt er in de wetenschap wel meer aandacht voor. En een van de mensen die dat in ons land onderzoekt is Danne Boterenbrood. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent gynaecoloog in opleiding en doet ook onderzoek bij het Maxima Medisch Centrum. Dat moment met Jutta Leerdam zullen veel mensen nog wel herkennen. Maar wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Er is meer bekendheid gekomen. Dat is sowieso al een trend van het afgelopen jaar. Er is meer aandacht voor. Het taboe lijkt een beetje doorbroken. Dat is belangrijk. En vanuit onze kant is er ook echt meer aandacht voor onderzoek en kennishiaten. En kijken we waar we de sporters kunnen helpen. Ja, want u bent bezig met nieuw onderzoek op dit gebied. 14 topsporters sprak u over hoe ze in hun sport omgaan met hun cyclus. Wat voor sporters zijn dat? Klopt, dat waren elite-atleten, duuratleten. Mm-hmm. Dus dat is de eerste groep die we het hemd van het lijf hebben gevraagd. En eigenlijk waren uitgebreide interviews waarbij we ze alles vroegen over hun eigen cyclus, over het gebruik van anticonceptie, over de effecten die zij zelf merken. En dat gaf ons het eerste inzicht. En ook van allerlei sporten? Ja, dat waren inderdaad duursporten, dus hardlopers, wielrenners, triatleten. In die hoek zaten we. Ja, nou, en de vragen die zijn dus duidelijk. Wat vertelden ze u? Ze vertelde dat er sowieso meer behoefte is aan begeleiding. Dat het een ondergeschoven kindje is geweest eigenlijk tot nu toe. Ze zeiden ook dat ze zeker het effect van de menstruatie op hun prestatie merken. Dat meestal nadelig werkt. De meeste atleten voelen zich het minst voor en tijdens de menstruatie, maar voelen zich ook beduidend beter op het moment dat de ijsprong is. Dus dat is in de fase na de menstruatie. Mm-hmm. Dus zien ook echt effect op hun prestatie en op hun training. Maar we hebben toch meestal, proberen het zelf een beetje te regelen. Dus ook wel of geen anticonceptie gebruiken. Het plannen van je menstruatie, bijvoorbeeld door gebruik van de pil. Iedereen doet een beetje wat en ze missen daarin wel wat begeleiding. Ja, het is niet duidelijk wat nou het beste is. En iedereen vogelt het voor zichzelf uit, begrijp ik. Zo lijkt het wel een beetje, ja. Nou bent u zelf ook triatleet geweest, Nederlands kampioen hè, zelfs. Was u ook bezig met uw cyclus en de invloed ervan op de sportprestaties? Inmiddels ligt dat toch alweer 10 jaar terug. En wat ik in die tijd had, was een vrij stevige pil. En die slikte ik non-stop. Dan werd je nooit ongesteld. Dat vond ik handig, want dan had je geen gedoe. Je had geen gewichtsschommelingen. Je hoefde er niet mee bezig te houden. Dus eigenlijk was het niet een item op onze lijst. Er werd ook niet over gesproken, want er was verder niets over te vertellen achteraf. Nu denk ik wel eens, heb ik misschien ook wel iets gemist. Want die highs, hè, die momenten rondom die ijsprong, die heb ik ook niet in die hoedanigheid gevoeld. Dus had je daar nog beter kunnen zijn misschien. Ja, het kan natuurlijk minder fijne momenten levert het op, maar ook juist momenten die je kunt gebruiken. Want wat weten we daarvan, de invloed van de cyclus op de sportprestatie? Wat is die invloed? Ja, dus wat ik zei, voorafgaand en tijdens de menstruatie zie je toch vaak een afname in prestatie. Minder kracht, minder snel. Atleten geven elkaar, het lijkt dan wel net steeds wat minder coördinatie te hebben. Het momenten missen, zeg maar, voor de meer coördinatieve sporten. En juist rondom de ijsprong, hè, dus dat is in de fase na de menstruatie, de week na de menstruatie tot aan de ijsprong, zegt ze, ja, dan klopt het. Hè. Dan voel ik me sterk, mentaal ook. Hè. Dat maakt ook natuurlijk veel verschil. Dan heb ik veel zelfvertrouwen, dan haal ik hogere wattage. Dus daar lijkt wel echt een effect te zijn. Ja. Is dat dan ook iets wat sporters kunnen gebruiken? Ja, dat zou je denken. Ja. Ja, dus en vanuit is het de medische ook zo? Hoek. Ja, ik denk het wel. Je kunt het inzetten. Alleen je moet het per individu bekijken. Want het geldt niet voor iedereen. Leontien van Moorsel heeft ooit gezegd, ik presteerde op mijn best als ik menstrueer, want dan kan ik meer pijn aan. Dus het is niet zo dat je het over iedereen gelijk kan trekken. Het belangrijkste is dat je per individu gaat zitten. Is er een probleem? Moeten we ergens aandacht voor hebben? En dat je dan kijkt waar de winst te behalen valt. Ja, want het is natuurlijk ook gewoon de natuur. En als we dat gaan zitten regelen, is dat wel gezond? Jazeker, en dat is de hoek waaruit wij komen, natuurlijk de gezondheidskant. Eigenlijk is het beste teken, een gezonde atleet heeft in principe een eigen cyclus. Dus het uitblijven van de menstruatie, wat je ook wel kan zien, soms bij duursporters, bijvoorbeeld ook door een lager gewicht, is ook al een teken aan de wand. Ja. Dus het qua gezondheidssituatie en misschien ook wel qua prestatie zou het fijnste zijn als die atleet een eigen cyclus heeft, zonder dat je daar inderdaad te veel aan gaat sturen. Ja. Nou, zijn die gesprekken dus geweest. U merkte, er is veel behoefte aan meer begeleiding en meer handvatten. Waarom is dat zo belangrijk voor sportende vrouwen? Dat ze meer te weten komen over wat de invloed van menstruatie is op de sportprestatie? Omdat je merkt dat het ze onzeker maakt op het moment dat ze er weinig over kunnen praten. En het heeft toch veel effect op meerdere vlakken. Wat ik zei, ook mentaal. Hè, stemmingswisselingen, gewichtsschommelingen. Ja, als je het gevoel hebt dat je daar niet over kunt spreken, maar je hebt er wel last van, dan kan dat al belangrijk zijn. En zeker in de topsport waar de marginal gains, waar de verschillen klein zijn, maar is het belangrijk dat ook dat bekeken wordt. Ja, u vertelde net over hoe dat dan 10 jaar geleden ging en waar we dan nu zijn, na dat moment met Jutta Leerdam. Dan is er ook een hele weg afgelegd, denk ik al. Dat denk ik zeker, ja. Dat denk ik zeker. Want zijn er op dit moment sporten waar er juist heel veel aandacht voor is en waar dat ook goed gaat? Ja, want bijvoorbeeld binnen de voetbalwereld zie je veel voorste kruisbandblessures bij vrouwen, bij vrouwelijke voetbalsters. En men heeft het idee dat ook dat cyclus gerelateerd is. Dus dat te maken heeft met meer blessures in een bepaald moment van die menstruatiecyclus. En bijvoorbeeld een Belgische voetbalclub heeft nu een menstruatiecoach in de hand genomen om mee te kijken en te denken van, goh, welke training op welke moment en wanneer liever niet. Ook in het kader dus van blessurepreventie. En dat haakt ook echt aan bij die begeleiding waar de topsporters zo'n behoefte aan hebben. Dus. Ja, dat is mooi om te horen. Nu zijn deze sporters dus geïnterviewd, er is geïnventariseerd. Wat is er aan de hand? Wat merk je ervan? Wat heb je nodig? Wat zijn voor u volgende stappen in onderzoek om meer informatie te krijgen en die topsporters ook te kunnen helpen? We gaan nu een groep krachtsporters interviewen. Dus dat is natuurlijk weer een hele andere hoek. Dat is de volgende stap. En vervolgens moeten we inderdaad gaan kijken hoe kunnen we zoveel mogelijk data verzamelen. Dus we zijn ook met NOC-NSF in samenwerking om bijvoorbeeld in het logboek er meer aandacht voor te hebben. Want we hebben meer data nodig om meer te kunnen zeggen. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het belangrijk om te inventariseren waar de behoeftes van de atleten liggen. Dus dat doen we door middel van die interviews. Ja, duidelijk. Nou, interessant en dank voor dit gesprek, Danne Boterenbrood. En voor wie nog meer wetenschap wil horen, luister naar onze podcast Kennis & Co. En daarin deze week natuurbrandonderzoeker Brian Verhoeven over waarom we ons in ons land ook moeten voorbereiden op natuurbranden. Die aflevering van Kennis & Co. is te vinden op nporadio1.nl, in de Radio 1-app. Natuurlijk ook in alle andere podcast-apps. Gaan we weer naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Waar staat het vast? Het staat bij Rotterdam nog vast. Daar heeft de politie een spookrijder aangehouden op de Van Brienenoordbrug. En dat geeft in beide richtingen in ieder geval dat de linkerrijstrook daar dicht is. Maar je hebt een half uur vertraging van Breda in de richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer. Zoals gezegd, de linkerrijstrook is dicht. En de zesde etappe van de Tour de France Femme zit erop. Het peloton met sprinters was te laat. En de winnaar was een van de vroege vluchters, Emma Norsgaard. Hoe ziet nu het klassement in die Tour eruit, Gio? Ja, dat is wel interessant. Want als je naar het algemeen klassement kijkt, zoals de organisatie dat op dit moment voorschotelt, heeft Demi Vollering weer 21 seconden teruggepakt op Annemiek van Vleuten. Je weet wel, gisteren die straf voor Vollering. 20 seconden wegens steren aan de auto. En nu eindigen ze dus 21 seconden voor Van Vleuten. Maar ik vraag me wel nog af of er nog gekeken wordt of Van Vleuten nou achter die valpartij zat. Want ja, dan geldt gewoon de laatste 3-kilometer-regel. En dan geldt gewoon dat de tijd van de vrouwen die achter die val zitten dezelfde is als de vrouw die als eerste over de, of in ieder geval als eerste van het peloton over de streep komt. Dus dat is nog eventjes de vraag. In ieder geval, Vollering zat dus wel voor de breuk in het peloton. Dat deed ze in ieder geval heel erg goed. En als je dan kijkt gewoon naar het resultaat, dan zien we dus dat Norsgaard gewonnen heeft. Kool de nummer 2, Charlotte Kool, net weer geen overwinning. Lotte Kopecky 3, Marianne Vos op de 4e plek en Lucinda Brandt op de 12e plek. Vollering wordt de 16e op 1 seconde achter die Norsgaard. En dan kijk ik naar Van Vleuten, 28e op 22 seconden. En dan is nog maar de vraag inderdaad. Nee, ze zijn nog steeds aan het kijken naar het klassement. Het staat nog steeds niet volledig in beeld, maar Kopecky blijft wel de gele truidraagster. Zij blijft de leider in het klassement. Guido Lippens, dankjewel. En er was meer sportnieuws, want voor het eerst in 32 jaar zijn de Nederlandse waterpolosters wereldkampioen. Spanje werd na strafworpen met 17-16 verslagen. Aanvoerster Sabrina van der Sloot was na afloop door het dolle heen. Echt fucking amazing. Ja, weet je, hier werken we al zo lang voor. En dat het nu lukt, na penalties, superspannend natuurlijk. Echt zo tof. Die penalties zelf, zo'n reeks, hoe beleef je dat? Ik heb wel vaker dat gedaan en gemist ook. Dus ik weet dat het alle kanten op kan gaan. Ja, je moet gewoon rustig blijven. En ik denk dat we dat gedaan hebben. En gewoon die overwinning uit het vuur gesleept. De Oranje bondscoach Doudesis werd na de overwinning getrakteerd op een nat pak. Volgens hem is zijn team de terechte kampioen. Ja, het was geweldig. De wedstrijd was super, super, super spannend. En wat wil je dat nou gaan meer zeggen? Na 32 jaar, it's coming home. Is Nederland ook de terechte wereldkampioen als je gewoon naar het hele toernooi kijkt? Ja. Ja. Leg uit. Ja. Nederland is het is de beste team momenteel. En terecht wereldkampioenen tegen een fantastische tegenstander zoals Spanje. Zoals je kan zien, de verschillen op dit niveau zijn minimaal. En nog Formule 1 nieuws, want team Alpine heeft teambaas Otmar Szafnauer weggestuurd vanwege de teleurstellende seizoenstart. Na de Grand Prix van België dit weekend vertrekt hij. Thank you. Respect van Aretha Franklin. Het is onafhankelijkheidsdag in Peru. Normaal een feestelijke dag, maar vandaag heeft deze dag een rauw randje. De Peruanen zijn de huidige gang van zaken in het land beu en gaan massaal de straat op om te protesteren. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. De Peruanen riepen landelijk op tot protesten. Hoe gingen die van start? Nou, in de hoofdstad Lima bijvoorbeeld hadden zich vanmorgen echt al duizenden mensen verzameld. Ja. Vlaggen en met spandoeken. En het motregent in. Maar... Oh, en daar is de verbinding met Peru. We gaan even kijken of we dat op een andere manier terug kunnen halen. Er zijn in ieder geval heel veel mensen de straat op daar in Peru op onafhankelijkheidsdag. En daar kan Nina ons natuurlijk alles over vertellen. Even kijken of we die verbinding kunnen herstellen. Daar wachten we. Hallo, ja. Nina. Oh. Daar ben je weer. Ja, daar ben ik. We beginnen even opnieuw, want hoe gingen die protesten van start? Nou, in de hoofdstad Lima waren vanmorgen vroeg al duizenden mensen die zich verzameld hadden met vlaggen en spandoeken. En dat protest is dus nu volop bezig. Het is regenachtig in Peru, maar toch heel veel mensen, maar ook heel veel militairen, echt duizenden. ME en politieagenten, militairen, dus burgers, mensen ook die verbonden zijn aan sociale organisaties en vakbonden. Dus heel veel mensen op de been. Ja, en juist tijdens Onafhankelijkheidsdag, waarom? Ja. Nou ja, er is al een hele lange tijd een groeiende onvrede. Het is een land met een enorme ongelijkheid tussen arm en rijk. Terwijl het economisch daar eigenlijk best wel goed gaat. De munt is sterk. Maar van die rijkdom komt heel weinig bij de bevolking terecht. En ja, de Onafhankelijkheidsdag. Vandaag wordt gevierd dat het land sinds 1821 onafhankelijk van Spanje is. Maar zeggen de mensen, er valt eigenlijk helemaal niks te vieren. Dus dit is dan een dag om ook hun stem te laten horen. Eigenlijk een protestdag. Ja, en wat eisen de Peruanen? Nou, ze willen dat president Boluarte, Dina Boluarte, aftreedt. En ze willen dat er zo snel mogelijk verkiezingen komt. Deze president zit er sinds afgelopen december. Zij was de vicepresident van haar voorganger, de linkse president Pedro Castillo. Mm-hmm. En tegen hem was op dat moment liep er een impeachment. En hij heeft het toen niet zo ver laten komen en wilde het congres ontbinden en is toen zelf opgesloten. En toen is zij eigenlijk zijn plek ingenomen. Maar zeggen de mensen, we willen vrije en nieuwe verkiezingen. En daarvoor zijn ze de straat op gegaan. Dat doen ze al maanden. En de politie treedt dan heel hard op. Er zijn echt al meer dan 60 doden gevallen. En nog steeds geen nieuwe verkiezingen. En dat is wel wat zij eisen. Ja, dat loopt dus al lang en loopt ook op. Hoe loopt deze dag tot nu toe dan? Nou, vanmorgen begon dat met een hele grote kerkdienst, waar de aartsbisschop van Peru een toespraak hield, waar ook president Boluarte bij aanwezig was. En ja, hij riep eigenlijk de hoogste autoriteiten op om de misstanden van de afgelopen maanden, al die doden, om die misstanden te erkennen. Hij zei ook van, het lijkt wel of de autoriteiten niet doorhebben wat de noden van de bevolking zijn en wat... En dat ze ook niet beseffen dat er urgente veranderingen moeten komen. Het is best wel een statement van de aartsbisschop. En daar zat dus ook de president gewoon tussen. En zij gaat overigens straks ook nog zelf een toespraak houden in het congres. En dan is het ook wel heel interessant wat haar toon zal zijn. Want ze heeft tot nu toe eigenlijk die demonstranten keihard veroordeeld. Ze heeft ze ook terroristen genoemd en heeft dus ook opdracht steeds gegeven om hard daarop tegen op te treden. De vraag is, gaat ze haar toon nu temperen? En ja, maar hoe zal de dag verder verlopen? De dag is nog jong. En meestal zie je toch dat tegen de middag en avond het dan grilliger wordt. Dus ja, het is afwachten hoe dat vandaag ook gaat. Met duizenden mensen op straat en dus ook heel veel politie. Correspondent Nina Jurna over de protesten in Peru. Dankjewel. De 5 voor 6. Heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Ed Sheeran heeft in Nashville een trouwerij gecrashed. Na een optreden ging hij nog even een biertje doen in een karaokebar. En het bleek een stel net hun bruiloftsfeest te vieren. Samen met de bruidegom zong Sheeran zijn grote hit Thinking Out Loud. This guy got married today. This guy got married. How about? He's loving you. Er kwam ook nog ander repertoire voorbij, want Ed Sheeran zong in die karaokebar ook nog nummers van One Direction en The Backstreet Boys. 4. Als ze thuis waren geweest, was het waarschijnlijk niet goed afgelopen. Maar gelukkig was een gezin uit Lelystad op vakantie toen vanochtend vroeg de complete voor- en achtergevel van hun huis door een explosie eruit werd geblazen. Op beelden bij Hart van Nederland kijk je recht de woon- en slaapkamer in. De buurman is heel erg blij dat het gezin met 3 kinderen niet thuis was. Ja, je moet er niet aan denken wat er gebeurt als 's nachts iedereen ligt te slapen. En zo'n klap, ja, dan overleeft niemand het. Dus dat zegt ook de brandweer. Engeltje. De brandweer weet nog niet wat de oorzaak van de explosie is. 3. Je zou maar net deze week op een Nederlandse camping zitten. Ja, dan krijg je een hoop regen te verwerken. Maar deze gasten van een camping in Echt in Limburg laten zich niet wegjagen door een beetje regen. Als je het eenmaal gewend bent, dan moet je gewoon doorgaan. Het is regen of het is zonneschijn. Het is altijd wat. In het zuiden van de wereld is het ook wat. In Europa. Dus, Dan blijf je langer in bed liggen. Of gewoon de regenjas aan en wandelen. Hè. Kan ook. 2. Hoe je het regenachtige weer dit weekend trotseert om het zomercarnaval in Rotterdam te bezoeken, zal vast het verbod op vulgair dansen hebben meegekregen. Doet het nodige stof opwaaien. Mededirecteur van Omroep Zwart, Akwasi, lijkt zich vanuit Zuid-Afrika voorlopig niks aan te trekken van de nieuwe regels. Hij mag niet gescheurd worden. Wat? Het is net alsof ik zeg Elvis Presley mag niet met zijn heupen wiegen. Net alsof ik zeg je mag niet line dansen, witte mensen. Je mag geen wals doen, witte mensen. Het is belachelijk. Come on, man. Dit is belachelijk. Zomercarnaval, ga daar naartoe. Ga lekker schuren. Schuur je hele kruis eraf voor mijn part. De reactie van het zomercarnaval blijft erbij dat sommige dansbewegingen te seksueel zouden zijn voor een familiefestival. Maar zegt ook dat het beleid niet bedoeld is om creatieve expressie te beknotten of culturele dansvormen te censureren. Het dansbeleid handhaven met babbling boa's, dat is volgens advocaat Bram Moscovic onmogelijk. Het is volstrekt juridisch, is het volstrekt de kolder. Dat vind ik interessant. Ja, als ik daar naartoe ga, op de openbare weg, hè, natuurlijk, en ik hinder verder niemand en ik ga daar zo dansen met mijn vriendin, er is niets aan te doen. 1. En een man uit Drimmelen krijgt geen 24.000 euro terug van een prostituee. Het heeft de kantonrechter in Maastricht bepaald. De man had zoveel contact met de sekswerker dat hij verliefd werd en zelfs wilde samenwonen. Toen de vrouw hem duidelijk maakte dat het geld dat hij haar betaalde toch echt voor haar diensten bestemd was, sleepte de man de prostituee voor de rechter. Die stelde dat echte liefde niet te koop is. Wellicht is dat ook nog een goede tip voor de Spaanse buurman van cabaretier Najib Amhali. Gemeentezaanstad, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Spreken met Antonio de Bakker de Wink uit de Cromonie. Ik heb gekregen de brief, maar ik wil vragen voor de hoersubsidie. Pardon? Ik vraag een subsidie voor de hoer. Vraag subsidie voor de hoer? Ja, dat klopt, voor de hoer. En mag ik vragen waarom? Waarom, waarom? De hoer is door. Marie, een Franse jonkvrouw, werd in de 15e eeuw hertogin van Gelre. Ze schonk Gelre geen baby, maar wel een kostbaar gebedenboek. In De Maagd van Roosendaal is haar levensverhaal beschreven door Lydia Rood. Zij komt. Als taalschatten verzamelde gedichten van Gerrit Kouwenaar. En we maken kennis met Hij Hem, een ABC van zogenaamde regenboogboeken over mannen. René Appel bespreekt het DNA van Frans Timmermans. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. 6 uur.

op sunweb.nl. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. NOS NTR. Supporters van FC Twente gingen gisteravond op de vuist met die van het Zweedse Hammarby in Enschede. Uit angst voor meer onrust moesten de kroegen eerder dicht. Daar kijken Enschedeers gemengd op terug. Indrukwekkend eigenlijk meer. Dat het namelijk zo uit de hand loopt dan en dat dan de horeca dicht moet. Ja, best raar. Ja, ik bedoel, het is maar een voetbalwedstrijd. De mensen die moeten zich gewoon normaal kunnen gedragen. Daar heeft een café of iets, een uitgaans iets niks mee te maken. En dat is eigenlijk een schande. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Bij de rellen in de Grolsvesten viel een Zweedse supporter van de tribune en raakte gewond. 10 mensen zijn aangehouden. De harde kern van FC Twente brak uit de hoofdtribunes en zocht de confrontatie op met de supporters van Hammarby. Loco-burgemeester van Enschede, Niels van den Berg. Goedenavond. Ja, goedenavond. En u had maatregelen genomen, hè? Preventief fouilleren. Supporters van Hammarby mochten niet in het centrum komen. En toch werd het rellen. Was u verrast? Nou ja, verrast in die zin niet overvallen. Dat is een andere term. Mm-hmm. Wij zijn goed voorbereid, we hebben het goed voorbesproken. En dat maakt dat ik diep geschokt en kwaad ook ben geweest. En nog steeds wel toen zich dat voordeed gisteravond. Ja, want dat gebeurde. En wat deed u toen? Ja, ik zat zelf aan het politiebureau met de driehoek. En op afstand. En ja, dan heb je de mensen in het stadion die daar de boel moeten managen vanuit de verschillende geledingen. En ja, dan krijg je dergelijke berichten binnen. En dan moet je dus op basis van informatie die binnenkomt daarin met een driehoek besluiten nemen. Ja. Nou, zei u al, ik ben niet verrast, want we hebben ons erop voorbereid. Maar de vraag die je toch opdringt is, wie had wat moeten doen om dit te voorkomen? Ja, dat klopt. Dat is ook wel iets voor een terugblik die we zullen gaan doen ook. Zodra we ook echt wel alle informatie compleet hebben. En ja, dan is het natuurlijk zo dat er zit wel een bepaalde volgorde in de gang van zaken. Dus je hebt eerst FC Twente die binnen het stadion gaan over de orde en de veiligheid. Ja. En dat doet de gemeente door inzet van politie onder andere buiten het stadion. Ja, en daar is inzet op gepleegd. Dus die stappen zijn wel doorlopen. Maar ergens is dat niet zo gegaan zoals dat had moeten gaan. En wat is daar dan fout gegaan? Dat kan ik op dit moment nog moeilijk beoordelen. Ik heb natuurlijk wel een eerste beeld ook naar gisteravond al. Of vannacht moet ik eigenlijk zeggen. En wat is dat eerste beeld? Dat is crisismanagement waar je mee bezig bent om het onder controle te nemen. Dus dan ga je het hebben over besluiten om ook in het centrum maatregelen te treffen. Zodat het zich niet daar ook nog weer verder uitbreidt. Ja. Maar met betrekking tot het beeld in het stadion heb ik nog niet heel concreet en feitelijk aangedragen. En ik vind ook dat FC Twente, waar we goed mee in de verbinding staan en in de samenwerking zitten, zelf eerst ook eens moet kijken van waar is het met inzet van hun stewards en veiligheidsmensen misgelopen. Wat maakte dat wij op een gegeven moment ME in hebben moeten zetten om de rust daar te herstellen. Ja, want is er in het voortraject bijvoorbeeld ook overwogen om de supporters van Hammarby niet toe te laten? Nou, het is in die zin is het ter tafel geweest. We hebben erover gesproken. En waarom is daar dan niet voor gekozen van tevoren? Omdat ik daar in het gesprek dat ik daarover heb gevoerd op de hoogte ben gesteld van de situatie. 200 kaarten die beschikbaar zijn gesteld. Want het gaat niet per definitie om het uitvak in eerste instantie, maar daar waar het uitbrak op de hoofdtribune. Mm-hmm. Ja, dat is een eis min of meer die de UEFA ook stelt voor uitspelende verenigingen 200 kaarten ter beschikking te stellen. En dat zijn familieleden, sponsoren, et cetera. En ik heb ook wel beelden gezien dat er beide groepen zitten. Dus en kinderen, partners van spelers en bestuursleden van Hammarby. Maar ook mensen met andere bedoelingen. En dat is natuurlijk niet goed. Nee. En dat heeft Paul van der Kraan van FC Twente gisteren ook gezegd. Het is allesbehalve de eerste keer dat het misgaat in een Nederlands stadion. Waarom denkt u, lukt het maar niet om dat geweld in te dammen? Ja, dat is echt wel een vraag waar heel veel achterweg komt. Ik denk dat wij een maatschappelijk probleem hebben op dit moment in ons land. Voetbal is echt wel emotie. Daar heb ik ook alle begrip voor. Maar emotie is per definitie niet agressie. Dus wij moeten daar echt een keer een slag op maken. Er zijn natuurlijk ook al mensen mee bezig om te kijken hoe kun je dit ondervangen. Ja. Maar dat kunnen we hier zo 1, 2, 3 niet met elkaar het ei overleggen om de juiste oplossingsrichting te bedenken. Nee, was dat ei er maar. Want ondertussen moet u veel politieagenten inzetten. Is die inzet nog te rechtvaardigen? Nou, we zitten nu wel op een punt, en dat heb ik ook vanmiddag nog tegen diverse media gezegd, dat ik van mening ben dat we dat zo ondertussen nu wel in twijfel kunnen trekken. Ja. Als er een keer een incident is, wat we ook afkeuren op zichzelf, maar dit is zo buitenproportioneel omvangrijk, alleen al in de voorbereiding, dan nog, hebben we het nog niet over de daadwerkelijke inzet, dat je je echt af moet vragen, is dit wat wij zo willen? De kosten zijn te hoog. Kosten zijn te hoog. Gaat ten koste ook van andere zaken. ME-pelotons uit Den Haag en Amsterdam zijn hier aan het werk geweest. Die kunnen de volgende dag niet in de wijk rondlopen, bij wijze van. Die moeten ook eventjes slapen en uitrusten, helemaal naar deze inspanning. Ja. Dus ja, dat is gewoon een opgave waar we voor staan als samenleving, om dat te beslechten. En dat is de politie-inzet. Maar we hoorden net ook wat inwoners van uw stad die ook zeggen, nou, toch wel indrukwekkend dat het ook buiten het stadion dan gevolgen heeft. Ook daar breidt het zich uit, lijkt het dan. En is het best heftig voor die mensen zelf. Hoe kijkt u daar? Is dat houdbaar? Ja, ik denk dat daar wel een wezenlijk verschil zit. Voetbalgeweld is één. En daar zitten wel parallellen door het hele land heen ook. Mm-hmm. We hebben het hier over een Europese wedstrijd. Die zijn ook net weer wat anders. Dan heb je ook gasten die supporters of relschoppers van de tegenpartij die hier ook verblijven in de regio of in je stad. En dat maakt dat het dan ook sneller zo is, dat het zich ook weer verplaatst richting centrum. Ja. En je hebt gewoon 2 dagen lang mensen van uit de andere vereniging, zeg maar, in jouw binnenstad. Ja. Lokaal burgemeester van Enschede, Niels van den Berg, dank u wel. Ik praat erover door met Wil van Ree, deskundige op het gebied van voetbalorganisatie. Goedenavond. Goedenavond. En wat dacht u toen u hoorde over die rellen bij de wedstrijd van FC Twente gisteren? Nou, eigenlijk twee dingen. Als eerste van, oh jee, daar gaan we weer. En ten tweede, hoe zal dit nou internationaal overkomen bij de UEFA, FIFA en bij andere clubs? Ja. Hoe je het bent of verkeerd, komt natuurlijk heel slecht uit voor het Nederlandse voetbal. Ja, we horen net de burgemeester die zegt, ja, had ik het ei maar, hoe we het in kunnen dammen. Maar waarom lukt het maar niet om dat voetbalgeweld in te dammen? Wat is er zo moeilijk aan om dat probleem aan te pakken? Ja, op voorhand wil ik zeggen dat ik denk dat er in Twente heel veel goede dingen geregeld zijn en waren. Een goede organisatie die bouw je voor de politie, bouw je of voor een belangrijke wedstrijd als deze, bouw je in feite op met beide clubs, de politie, de gemeente en ook het Openbaar Ministerie, het OM. En dan bouw je dat op en dan ga je uit van wat zou er kunnen gaan gebeuren. En dan zei ik ook altijd dat een goede organisatie, die kenmerkt zich vooral als er iets gebeurt, dat er snel en adequaat opgetreden wordt. Nou, dat is maar de vraag of dat in deze gebeurd is. Maar ik kan er niet zo goed over oordelen. Ik ben er niet bij geweest. Nee. Wat ik wel eigenlijk wil opmerken zijn 2 dingen. In de eerste plaats denk ik de idee, en op zich is het wel een logisch idee, dat de club primair verantwoordelijk is voor hetgeen in het stadion gebeurt en de politie daarbuiten. Dat is een idee dat op zich wel hout snijdt, maar in praktijk blijkt gewoon dat er heel veel zaken die buiten het stadion gebeuren effect hebben in het stadion, en dingen die in het stadion gebeuren weer effect hebben buiten het stadion. Dus het zou beter gekoppeld moeten worden eigenlijk, zegt ik. Ik pleit er veel meer voor een gezamenlijke aanpak. En ten tweede, kijk, laten we alsjeblieft nou niet naar generale maatregelen gaan. Want daar zijn we altijd wel sterk in. Hè? We zeggen van, er mag geen uit publiek mee en er mag maar beperkt aantal mensen in een stadion, et cetera, et cetera. Nee, pak nou degene die daadwerkelijk de overlast veroorzaken. Ik roep dat al jaren. Ga nou eens investeren samen met de politie, de gemeente en de club en ook het Openbaar Ministerie. Ga eens investeren van wie zijn in potentie de rotzakken. Wie zijn in potentie degenen die de boel verzieken? Mm-hmm. En ga die nou, als je die kent, benader ze ook en zeg, luister eens, we hebben je op de korrel. En ook al ga je je verkleed met een hoodie of weet ik wat, op het moment dat je de boel verziekt, zullen we je pakken en we zullen je letterlijk en figuurlijk de rekening presenteren. Dat kan een gevangenisstraf zijn, dat kan een stevige geldboete zijn. En, of een combinatie ervan. En ook, wat ik ook erg altijd voor pleit, en dat doet ook meneer Van Praag altijd, ga nou eens kijken naar de stadionverboden. De clubs die leggen stadionverboden op, de KNVB legt stadionverboden op. Maar veel belangrijker is het daadwerkelijke effectueren van dat verbod. Ja, want er zijn allemaal maatregelen, maar dat wordt dus niet goed genoeg toegepast. Alleen via een stadionverbod dat door de rechter is opgelegd, kun je goed afdwingen dat een persoon bijvoorbeeld niet meer in de buurt van een stadion mag komen of niet meer of zich moet melden bij een politiebureau of een gemeentehuis. Daar moet je echt in investeren. Weet wie je bent en zorg dat je de pakkans, echt waar, de pakkans verhoogt. Ja. Op het moment dat de rotzakken vanuit een eigen vak naar het hoofdvak lopen, naar de hoofdtribune lopen, dan kan dat niet. En als ze dat doen, zorg dan dat je weet en presenteer ze de rekening, zodat het de volgende keer niet meer gebeurt. En ik zeg dat omdat het van groot belang is dat we dit heel snel gaan indammen. Ja. En nogmaals, met generale maatregelen, daar schieten we niks mee op. Nee, probeer nou te pakken degene die de rotzakken zijn. Want neem van mij aan, gisteren in het stadion waren, ik geloof iets van 25.000 tot 30.000 mensen, verreweg de meerderheid, die heeft genoten van een spannende wedstrijd en heeft helemaal niks op met die dingen. Nee. Maar het is maar een kleine groep die je verziet. Dat was ook bij Alkmaar en dat zie je ook in andere zaken. En alsjeblieft, zou ik zeggen, gemeente, justitie, politie en clubs, verzamel je en zorg dat je weet wie het zijn. En laat ook merken aan hen van jongens, als je wat doet, dan zullen we zorgen dat we je oppakken. Ook al ben je verkleed in een hoodie, of al heb je een mondkapje op, of weet ik wat, we zullen je traceren en we zullen je pakken. Ja, is dit, is een duidelijke oproep, maar gaat dit goed op tijd komen voor dit lopende seizoen? Want we zijn begonnen, maar meteen met gedoe. Ik zou zeggen, als je al niet begonnen bent, begin er zo snel mogelijk aan. En als je begonnen hebt, probeer je de inspanningen te verdubbelen. Want je hoort er wel eens zeggen, ja, we zijn er al mee bezig, maar die inspanningen moeten verdubbelen. En ik heb onlangs nog gesproken met de directeur veiligheid van Real Madrid. Die hebben ook problemen gehad met een zeer harde kern. Die hebben binnen enige jaren gewoon door samen te werken die verveelde lui uit de stadion gewerkt. En dat moet in deze ook. Dit soort vervelende knapen horen niet in het stadion thuis. En op het moment dat men zich misdraagt, moet daar een reactie op komen, moet men opgepakt worden en moet men daadwerkelijk de rekening gepresenteerd krijgen. Duidelijk. Wil van Rey, deskundig op het gebied van voetbalorganisatie. Dank u wel. In Niger heeft generaal Tijani zichzelf na de coup van eerder deze week tot leider van het land uitgeroepen. Het leger heeft de grondwet en de belangrijkste democratische instituties buiten werking gesteld. De Verenigde Naties zeggen geen contact te hebben met de militairen die de coup pleegden, maar op dit moment wel door te gaan met de humanitaire hulp aan het land. Kaskrakers Barbie en Oppenheimer en het regenachtige weer zorgden voor topdrukte in de bioscopen. Dat konden ze wel gebruiken, want sinds corona waren de filmzalen een stuk leger dan ervoor. Voor bioscoopketen Pathé was het zelfs de beste week ooit. Boris van der Ham is hier, voorzitter van de branchevereniging van bioscopen en filmhuizen, NVBF. Goedenavond. Goedenavond. Ja, naar welke bent u geweest, Barbie of Oppenheimer? Allebei. En ik ben ook naar Mission Impossible en ook naar Indiana Jones geweest. U heeft gewoon de hele agenda gehad. Ja, dat is onderdeel van mijn werk, hè, meneer. Ja. En onder de indruk van Barbie en Oppenheimer? Zeker. Nee, het is totaal anders en toch geweldig. Nee, zeer gelachen bij Barbie, maar het is ook gewoon een gelaagde film voor volwassenen. Oppenheimer, heel erg interessant en heel mooi gedraaid door een Nederlandse cameraman. Ja. En ik ben met mijn zoon naar Mission Impossible en ook naar Indiana Jones geweest. Dus dat was echt fantastisch. Ging ook in het roze naar Barbie of niet? Nee. We zaten wel bij een soort avond, een speciale avond. Dus er waren bij heel veel mensen in het roze. Maar ja. Ik toevallig niet. Nee. Nou, er draait van alles waar veel over gesproken wordt. En dan regent het ook nog buiten. Ja. Nou, we horen Pathé juichen. Wordt dit de beste zomer ooit voor bioscopen en filmhuizen? Dat weten we nog niet precies, want we hebben natuurlijk nog wel één augustus te gaan. Ja. Maar het is wel een hele goede maand. Hè? Bijvoorbeeld juli, daar kunnen we nu even specifiek naar kijken, omdat daarin Oppenheimer en ook Barbie zijn uitgekomen. Het geweldige jaar wat we hadden in 2019, toen zijn er 3,6 miljoen mensen in één maand naar de film gegaan. Dat was echt een topjaar, een topmaand ook. We zitten nu op 2,9 miljoen. Maar vandaag zijn er al, dat was de cijfers van gisteren, maar vandaag zijn er al 150.000 kaartjes verkocht voor verschillende dingen. Maar er komt waarschijnlijk, dat halen we wel naar 200.000 waarschijnlijk. Zaterdag, zondag en ook nog een hele regenachtige maandag komt eraan. Dus het kan heel goed dat dat record uit 2019 wordt verbroken van 3,6 miljoen. Ja. Dat is niet onlogisch, want het wordt helemaal pest weer. Wordt. Dus het is heel lekker om in de bioscoop te zitten. Ja, voor bioscoop. Goed, want normaal is een zomer nou niet, denk ik, het beste seizoen voor een bioscoop. Nou, zijn er nu van die kaskrakers of is dit helemaal niet zo uitzonderlijk? Nee, het is helemaal niet uitzonderlijk. Want bijvoorbeeld in juli 2019 kwam zowel The Lion King uit, de 3D-versie, maar ook Avengers kwam eruit. Dus toen kwam er ook van alles uit. Dus het is niet zo raar dat er grote kaskrakers ook juist in de zomervakantie uitkomt. Omdat mensen ook natuurlijk vrij zijn. Dus bioscopen en distributeurs zeggen ook van ja, dan hebben de mensen tijd om niet alleen maar in het weekend en 's avonds, maar ook om overdag naar de film te gaan. Ja. En als het dan ook nog slecht weer is, ja, dan is het helemaal mooi. Ja, nou ging het na corona niet zo heel erg goed met de filmzalen. Er bleven meer stoelen leeg dan gewenst. Hoe is dat nu? Is dat dan nu achter de rug en kijken we verder? Of sleept dat toch nog verder, die gevolgen van de pandemie? Nou, in 2022 hebben we ongeveer een kwart minder bezoekers gehad. En dat scheelt natuurlijk ook per locatie dan in 2019. Nogmaals, dat was wel echt topjaar voor de Nederlandse bioscoop. Maar daar zijn we nog niet. We zijn nog niet op dit niveau. We zitten nu wel, we zitten nu een beetje op de helft van het jaar op ongeveer 15% minder ten opzichte van 2019. En we hebben natuurlijk ook nog een half jaar te gaan. Dus het wil niet zeggen dat dit succes aanblijft. Er zijn wel hele mooie films die in het najaar uitkomen. Napoleon komt uit en ook nog Willy Wonka. Dus er komen fantastische films, ook overigens Nederlandse films. Een film over Marco Kroon komt binnenkort uit in september, dus ook fantastisch. Maar we zijn er nog niet. En de kosten, de energiekosten, maar ook loonkosten zijn gestegen. Dus het is nog steeds wel vet opbouwen voor bioscopen. Hè? En dat vet de kosten is van het filmkaartje zijn ook gestegen. Die zijn relatief weinig gestegen ten opzichte van andere prijzen. Dus dat valt wel mee. Het is nog steeds het goedkoopste kaartje uit om in de middag of 's avonds ergens heen te gaan. Dus dat valt wel mee. Maar die zijn natuurlijk ook een beetje naar boven gegaan. Maar de kosten zijn echt behoorlijk gestegen. En het vlees, het vet op de botten, wat er misschien in 2019 wel een beetje ontstond met hele goede jaren, dat is nog echt niet terug. Dus hoe lang duurt het voordat dat vet weer op de botten zit? Ja, nou, wij hebben wel eens berekening gedaan dat het in 2024, 2025 dan, als het een paar goede jaren zijn, dat het dan wel door zou zetten. Dus dat zou kunnen, maar dat is ook per bioscoop natuurlijk heel erg verschillend. Hè? Filmhuizen hebben natuurlijk een ander publiek, vaak ouder publiek dan bijvoorbeeld de concerns en de onafhankelijke bioscopen. Dus het is ook heel verschillend. Ja, want wat maakt dat verschil dan tussen dat filmhuis? Nou, filmhuizen bijvoorbeeld worden voor een deel gesubsidieerd. Dus die hebben ook minder relatief geleden onder de coronatijd dan bijvoorbeeld de mensen en de organisaties die niet gesubsidieerd zijn. Ja. Dus dat maakt een verschil. Die hebben ook weer andere weer uitdagingen. Dus niemand heeft het makkelijk gehad. Dus het is heel divers ook. Ja. En hoe is de stemming dan nu? Nu het regent en de goede films zijn? Ja, mensen zijn natuurlijk heel enthousiast om weer gewoon volle zalen te zien. En het werkt ook zo, dat hebben we ook wel gezien uit onderzoek. Heel veel mensen, je hebt een deel van de mensen die heel vaak naar de bioscoop gaat. Ik ben zo iemand, die maakt niet uit, ik ga altijd naar de bioscoop. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat maar één keer in de maand of één keer in de kwartaal of misschien maar twee keer per jaar doen. En daar moet je natuurlijk wel van hebben. Die moeten vaker naar de bioscoop. En je ziet nu ook uit onderzoek dat mensen die niet zo vaak naar de bioscoop gaan, door Barbie en Oppenheimer veel meer nu naar de bioscoop zijn gegaan. En dat is heel belangrijk. Het Barbie en Oppenheimer effect is dat. Ja, maar het is ook interessant, hè. Op het moment dat je naar de bioscoop gaat, leidt dat ook weer vaker tot bioscoopbezoek. Want je ziet trailers, die zie je ook in de bioscoop. Dus dan word je ook getriggerd van, hey, die film komt binnenkort uit, Napoleon of zoiets. Ik zat bij Oppenheimer bijvoorbeeld en werd daar de trailer van Napoleon getoond. Echt een heel spectaculaire film. Joaquin Phoenix speelt daar de hoofdrol in. Er gaat nog genoeg draaien. En, de hoop is dat ook weer mensen aantrekt. Exact, dat is heel elementair. Ja. Boris van der Ham, voorzitter van de branchevereniging van bioscopen en filmhuizen. Dank u wel. En dan horen we het al. Er zijn prachtige bioscopen in Rotterdam, maar in de stad aan de Maas is dit weekend nog wel iets anders te doen. Het zomercarnaval is een half uurtje geleden begonnen. Dat horen we al volop. Verslaggever Danny Simons is erbij. Het klinkt gezellig, Danny. Ja, dat is het al zeker, Marco. En dan is dit alleen nog maar de warming-up die inderdaad om 6 uur is begonnen. Er zijn er 3 brassbands op dit moment onderweg vanaf 3 verschillende punten in de stad naar de Kool Single. Ik loop nu met een van die brassbands die vanaf de bibliotheek is vertrokken. Verschillende mensen, groepen. groepen mensen sluiten zich bij die brassband aan. Het is hartstikke gezellig hier. En dan de bedoeling is dat ze zo meteen dus allemaal bij de koolsingle uitkomen, waar ze zich aansluiten bij een sound system. Daar gaan ze dan freestylen en dan zo meteen om 7 uur, dus over ongeveer een half uur, dan is dus het zomercarnaval 2023 officieel geopend. Ja, nou is er veel te doen geweest van tevoren, hè, over dat verbod op vulgaire dansbewegingen, dat babbeling. Wordt er vulgair gedanst om jou heen of houden mensen zich eraan? Nou ja, kijk, wat vulgair is, dat mogen de mensen zelf bepalen. Kijk, er wordt in ieder geval wel sensueel gedanst al hier achter mij. Ik loop nu voor de stoet vooruit. Dat dus wel. En ik sprak net iemand van die band en ik zei, gaan jullie eigenlijk nog rekening ermee houden, hè? Dat jullie, nou ja, misschien wat beschaafder tussen aanhalingstekens dansen. En zij zeiden, nou ja, weet je wat het is? Als ik hem laat leiden door de muziek, weet je, ik voel gewoon de muziek. En als die muziek mij dan leidt naar bewegingen dat ik tegen iemand aan ga dansen en dat dat sensueel wordt, ja, so be it. Maar ik trek me er weinig van aan. En ik sprak net ook nog even de organisatie erover. En die zeiden, ja kijk, de fout die wij hebben gemaakt is dat wij dachten dat bobbling één soort dans was. Maar bobbling hoeft niet per se te betekenen dat er ook volgens hen dan vulgair en sensueel en seksueel wordt gedanst. Nee. En zij zeiden, ja, wij wilden gewoon dat zomercarnaval inclusief is, dat niemand het aanstootgevend vindt. Maar ja, we hadden eigenlijk niet verwacht dat er zoveel kritiek op zou komen, omdat dit al 7 jaar, als ik het goed heb, in het reglement al staat. Ja. Het staat dus, het is net begonnen en er gebeurt nu van alles, maar wat staat er verder nog op het programma, Danny? Vanavond is er nog een lichtjesparade. Die is om 10 uur, die duurt tot 11. En morgen is natuurlijk het hoofdevenement. Dan is de straatparade, die begint om 1 uur 's middags vanaf de Blaak. En die is rond 7 uur afgelopen. En mocht je van plan zijn het carnaval te bezoeken, en mocht je met de trein komen, dan begint je feest al op het stationsplein van Rotterdam Centraal. Daar is de grootste Rueda de Casino. Het is een soort salsa. Dus als je dan Rotterdam, het station, uitkomt en dan de stad binnenloopt, dan kan je gelijk al de heupjes laten bewegen. Kijk, nou, laat ze even een beetje bewegen, Danny. Dankjewel. Vanaf het zomercarnaval in Rotterdam. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met David Bogert. David, goedenavond. Ja, goedenavond Marco. Wij gaan het zo meteen hebben over de vraag, is er nog toekomst voor het CDA? De uitslagen zijn al jaren niet goed en de peilingen zijn ook dramatisch. Kan het nog goed komen met deze partij? Dat zo meteen in Dit is de Dag. Ja, dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Suzanne de Vries. Fijn dat u weer luisterde, fijn dat u er was. Ik wens u een heel goed weekend en tot maandag. NPO Radio 1. Tanken wordt weer duurder. De olieprijs stijgt voor de 5e week op rij. Het komt door toenemend optimisme over de wereldeconomie en een krapper aanbod op de oliemarkt. De adviesprijs voor een liter euro 95 nadert de 2,20 euro. In 2 plaatsen in Rusland zijn explosies gemeld. Een daarvan was in een plaats dicht bij de Oekraïnse grens. De tweede ontploffing was bij een olieraffinaderij in een stad die veel verder van Oekraïne af ligt. De politie wordt moedeloos van het geweld bij voetbalwedstrijden. Dat zegt de voorzitter van de Nationale Politiebond. Na de zomerstop ging het gisteravond direct mis bij de wedstrijd tussen SC Twente en het Zweedse Hammarby. In de voorronde van de Conference League braken rellen uit. En Katwijk, Westland en Aalsmeer zijn de gemeenten met het minste groen. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de minst groene gemeente Katwijk is 20% bedekt met bomen en ander groen. Het weer. Vanavond en vannacht soms nog een bui. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui bij ongeveer 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog maar 1 file en die staat op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid 7 kilometer met 20 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Is er nog toekomst voor het CDA? De partij kon in het verleden jarenlang rekenen op maar liefst een derde van alle stemmen. En zo was de bestuurderspartij bepalend voor het Nederlands als we dat nu kennen. Maar in de laatste peilingen staat het CDA op een schamele 6 zetels. We hebben misschien al wel